جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، خالی ہے جو دل ان سے خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ، جس شمع رسالت کا پروانہ ہے ہر کوئی، جس شمع بنایا رب اس شمع کا پروانہ، مجھ کو بھی بنایا رب اس شمع کا پروانہ، اپنے رحمت عالم ہے، اپنے تو دو عالم میں بس رحمت عالم ہے، دنیا میں تو اپنا بھی ہو جاتا ہے بیگانہ، دنیا میں تو اپنا بھی ہو جاتا ہے بیگانہ، آ جائے یہاں سارے بیمار زمانے کے، آ دکھ کا مداوا ہے تیبا کا شفا خانہ، ہر دکھ کا مداوا ہے تیبا شفا خانہ، یہ کون ہے جو ہر سو دیتا ہے صدا ان کی، یہ کون ہے جو ہر سو دیتا ہے صدا ان کی، یہ سرور عالم کا مستانہ ہے مستانہ، یہ سرور عالم کا مستانہ ہے مستانہ، کھو جاؤں ریاض سے دیوانہ کہلاؤں دو عالم میں سرکار کا دیوانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، خالی ہے جو دل ان سے